بسم الله الرحمن الرحيم اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. لإيلاف قريش قريش کو مانوس کر دیا. إيلافهم رحلة الشتاء والصيف وہ سردیوں اور گرمیوں میں سفر سے مانوس ہو گئے. فليعبدوا رب هذا البيت لہذا انہیں چاہیے کہ اس گھر کے مالک کی ہی عبادت کریں. الذي اطعمهم من جوع وآمنهم من خوف وہ مالک جس نے انہیں بھوک میں کھلایا اور خوف سے امن دیا.